Robię to dyskretnie, najlepiej jak umiem, w ciszy, nie nachalnie, bo każdy by tak chciał. Wszyscy czują niedosyt wokół emocji, deficyt, nie banalnie. Każdy chce poczuć ich smak. To pieprzone życie odbiera ci wrażliwość, resztki. Wierz mi, takie właśnie jest życie. Ja przekraczam granice emocji. Jestem przemytnikiem. W tekstach zawsze daję ci emocje brudne jak ściek, trujące jak rtęcz, ale sam je chcesz. Karmię cię nimi, każda smakuje jak powszedni chleb. Jak cię kurwa nienawidzę, ci szepy i stek. W tekstach słyszysz bicie serca, tętni w nich krew. To wdech, to wydech, to miłość, to gniew. Jestem na morzu emocji, ale widzę już brzeg. Jestem zwykłym grzesznikiem, każda skrajność to grzech. Ej, wybrałem drogę ciągłych zmian, ciągłej huśtawki, nastrojów, które mają wpływ na produkt finalny od lat, na krawędzi. Pieprzę bilans strat i zysków, czuję to jakbym miał na sobie. Był już na lotnisku, robię coś złego, ale w tej grze nie ma kompromisów. Uwiera sumienie, ale to nie towar, który spuścisz w kimlu. Niepostrzeżenie, przechodzę pozorną kontrolę. Przekraczam granice między nami, przemycam emocje. Robię to dyskretnie, najlepiej jak umiem, w ciszy, nie nachalnie, bo każdy by tak chciał. Wszyscy czują niedosyt wokół emocji, deficyt, nie banalnie. Każdy chce poczuć ich smak. To pieprzone życie odbiera ci wrażliwość, resztki. Wierz mi, takie właśnie jest życie. Ja przekraczam granice emocji. Jestem przemytnikiem. To nie zakazany towar, ty nie bez banderoli, szlugi. To coś, czego na ulicy nigdy nie kupisz. Ludzie tego pragną, ale za żadne skarby. Bo jak miłość to nie skurwał, a jak grać to miliardy jest. Wiele podróg, farbowane lisy, oczy mydlą ci. Ich emocje są plastikowe jak manekin. Jeśli harlekin wyciskał ci łzy do podróż, bądź ja bym oszalał i nie czekaj aż zadzwoni budź. No ja biorę to co w każdym drzemie i ubieram, bo potrzebuję moich słuchaczy jak szypiec futerał. Jestem krawcem, szyję teksty, które nosisz w sercu. A ty żyjesz w życiu, żeby zagrać więcej koncertów. Nie myślę o jutrze, mam słaby PR, ale daję ci coś ulotnego, czego nie widać. Wiem jedno, muszę pisać tak, pisać do skutku, dopóki nie zobaczę łez szczęścia albo smutku. Tak jest, albo kochasz, albo nienawidzisz, ej. Albo szanujesz, albo pogardzasz. Pamiętaj, to emocje. Emocje powodują, że jesteśmy ludźmi. A ja jestem ich przemytnikiem. Ej. Robię to dyskretnie, najlepiej jak umiem, w ciszy, nie nachalnie, bo każdy by tak chciał. Wszyscy czują niedosyt wokół emocji, deficyt, nie banalnie. Każdy chce poczuć ich smak. To pieprzone życie odbiera ci wrażliwość, resztki. Wierz mi, takie właśnie jest życie. Ja przekraczam granice emocji. Jestem przemytnikiem.